أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، طول حمد و ثناء او تعریفنا خاص اللہ پاک لری رب العالمین چه پالن کے او پرورش کو ان کے دا تمام مخلوقات و دے. الرحمن الرحیم بے حد مہربان اور نہایت رحم والا دے. مالک یوم الدین، مالک دروازے دا جزا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی عبادت کو او خاص امستانا مدد غواڑو. ایاک نعبد و خاص تعالی عبادت کو، وإياك نستعين أو خاص أمستانا مدد غوارو. سوال دي ده كداري كدا امداد غستري دا دا عمل أو دا عبادتنا روان دي پكاري دا عبادتنا مخي امداد غستل پكاري. نو ایاک نستعین اول پکار دے، ایاک نعبد رست پکار دے. نو دے دے کہ ترتیب الٹا شو، ایاک نعبد مخ کرا دے دا ولی. نو دا دے سوال جواب دارے کہ استعانت یعنی دا اللہ نا امداد غسل دا ام یو قسم عبادت تے. دا دا اللہ نا امداد غسل دام عبادت تھی. نو ایاک نعبدو کے اجمال لے او پا ایاک نستعین گویا کے تفصیل شروع شو او اجمال مقدمی پا تفصیل باندے. او دویم وجہ دارا کہ کل بندہ پا عبادت کی شروع کی نو دا دغی عبادت دا پورا کول دا پارا دا اللہ دا امداد ضرورت تے. و دا بندہ دا اتمام دا عبادت دا پارا دا اللہ نسوال کہی تی ایاک نستعین، امداد در مغوارم کہ دا کم عبادت میں شروع کرے دا خدای سر طور سوا. اور درے موجہ غالا کہ بندہ کل ایاک نعبدو اقرار کو نو دے اقرار سر کل کل دے بندہ پا دے دل و دماغ کے دا سے دا غرور و دا نشی خیال راشی زمی و قصداتی ہم زم عبادت کو ما. نو دا لویو تکبر کے پک راجی نو دا دے خطرین بچ کے دو دا پار دے وی دا ایاک نعبدو نرستو کہ ایاک نستعین خدای امداد تانا غوارما. دے بندہ سارا خطرہ پیخہ شلا نو دا دغی خطرے نا بچے دو دا پاردے ہوئی چی اللہ زما عبادت کول زما کمال نرے بلکہ ذکر عبادت کم نداستا پا امداد سرکم کستا تعاون و امداد و سر شامل حال نشی نزس شی انتی زبستا عبادت حکمان ندا مرتبہ دا عبادت ستا پا مدد سرگا ستا دا امداد با برکت دا عبادت کم او پا ایاک نستعین او رستو عبارت سرا بندہ دخل حاجت سوال پیش کئی او دا طلب دا حاجت نروان دے سو وسیلہ او سو ذریعہ پیش کول پکار دی لأن تقدیم الوسیلہ قبل طلب الحاجت اقرب الى الاجابت دا حاجت طلب کول نمخی وسیلہ مخی کول ویداد قبل دو دا پار دیر قریب دا نپا ایاک نعبدو اقرار سرا بندہ وسیلہ پیش کئی دا حاجت غستلو نا روان دے وسیلہ مخی کی دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین طرز اختیار ولو کی دا مخ کے آیاتون سرا برابر والے و مناسبت امراضی مخ کے رب العالمین مالک یوم الدین دغا آیات راغلی نو دلتا هم ایاک نستعین دا ایاک نعبدو او رس ذکر کولو سر عبادت پا طرز کی اوال راضی ایاک نستعین کے ددے خبر ذکر نوی شوی کہ پا کم چیز کے استعانت غارما نو پا دے نذکر کولو کی عموم تے اشارہ چھے خدایا پا ہر کار چھے بتانا امداد غارما پا یو کار کم زم مستقل نیما پا یو وقت کم زم مستقل نیما مزما ہر کار ہر وقت ہر حال کی زبستان امداد غارما اہدنا الصراط المستقیم اہدنا من تہدایت اکا دے دے کہ سوال لارے کہ دا ہدایت دا پار دا سوال من کو اللہ تعلیم را کرے کہ دا سے ہوا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم عام انسانان عام مومنان دا سوال کئی ہر بندہ کی منسکینو اہدنا الصراط المستقیم پکے ہوئی نو من خو عام خلقیو من بوائی چی اہدنا الصراط المستقیم خدای من کنی غلا رو خیا خود دا سوال خو اولیاء کرام ہم کئی چی اہدنا الصراط المستقیم او پخپل پیغمبر علیہ السلام نے ان کئی اہدنا الصراط المستقیم زمان دا پیغمبر علیہ السلام نے زیاد ہدایت یافتہ خو بل شوق نیشتا پیغمبران خود ہدایت سر کشمی دی او دیتا خو ہدایت مخی میں حاصل لے نبیا دا سوال کہ ما تا ہدایت تا ہدایت تا مخی کرے گی پیغمبر صدا پاروئی کہ اہدین سورات المستقی ہدایت کو آگا سرا دے اٹھولی دنیا تا آگا ہدایت ورکی کہ ہدایت تا پارا خلے را لے گلے لے ندا دے سوال جواب نمخ کے دا خبر از دکا کہ دا ہدایت مختلف درجی دی اگر درجی معلوم ہے کا امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھی دا ہدایت مطلب اگر بیانی نداغے خلاصہ دارا وی ہدایت یو شخص تا منزل مقصود طرف تا دا مہربانی سرا سرا رہنمائی کولو تا ہدایت ہوئی یو بندہ تا منزل مقصود طرف تا مہربانی سرا رہنمائی کولو تا ہدایت ملی شی. یو بندہ رہنمائی کول منزل مقصود طرف تا زیادہ دی مختلف درجی دی. یو درجہ دا ہدایت عام دا چیغت طول مخلوق تا ورگلی دا چیپاگی کانی بوٹی ونی غنی حیوانات دا طول شامل دی طول تا ہدایت شویلی. اللہ پاک فرمائی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اللہ ہر شیء پیدا کری دی بیا وتا ہدایت کری دی ادے کدا کانی بوٹی مرادلن دی تم ہدایت شویلی. و دا ہدایت ادنا درجہ دکلن بنے دا کہ تمام مخلوق تا اللہ ہدایت کری دی. سورة اعلا کی اللہ فرمائی سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الاعلى دخل لي رب فاشي بيان کا الذي خلق فصوى اغزات کے مخلوقات پیدا کر دے برابر کر والذي قدر فهدى چیزوں نے پاندازہ کر اللہ نے وتو کھولا مدی لے کے طول مخلوق تے ہدایت کرے رہی. نو دا دی ہدایت نتیجہ دا دا کہ دا کائنات و تمام قسمنا خپل خپل ڈیوٹی فخ طریقہ باندے ادا کری ہر یو شے دا اللہ حمد سناوی دا پا دا عام ہدایت باندے دا یو درجہ. دا ہدایت دویم درجہ دا دا غصب العقول تا انسان و پیری تا حاصل را او دا قسم ہدایت دا اسمانی کتابونو او پیغمبرانو پا ذریعہ باندے ہر انسان طرفے گلی دا جسو کی قبول کی دا درجہ دا ہدایت قبول کی ناغتا مومن و مسلم وی او جسو کی رد کی اغیتا کافر وی. او دریم درجہ دا ہدایت دا دین زیادہ او خاص دا جاگہ صرف مومنان و متقیان اللہ ورکلے دا او دا ہدایت ان دا اللہ دا طرفنا بغیر دا واسطے انسان تورکیلی او دی درجہ دا ہدایت تا توفیق ہوئی. توفیق یعنی دا سے اسباب او حالات پیدا کول جدا قرآنی ہدایات و قبل اول و پاغی ابان عمل کول آسان شی او خلاف ورزی و تگران و بد اختیار شی. مدد درم درجے وسعت او فراخی غیر محدود دا بے انتہا جو وسیع میدان لے او دا آخری درجہ دا انسان دا ترقی میدان لے. نو دا اعمال صالحہ سرا سرا دے درجے دا ہدایت کی زیادتی کی دے درجہ کی زیادتی کی. نو پیغمبر تک ہدایت حاصل لے غوی اہدنا الصراط المستقیم غرے دا ہدایت دا کم مرتبہ کی دمال را کرے دا نو دے کے نورن ترقی راتا ہدایت دے راتا کرے دے دا تمام نیکان بندیان دیتا اللہ ہدایت کرے خودی پا دی درجہ کی نور ترفیق واری جو خدا ہدایت را تا نور امرا نور امرا نور امرا. او دا دی ہدایت دا درجین حس یو انسان مستغنی و بے پروان نرے لیکن مزید ترفی ملا لی. اہدن الصراط والمستقیم خدای من تنیغ لار او خیا. دا ہندوستان عالمان کی ترجمہ کی ناغوی وی ہمی سیدی راہ چلا فدی نیغ لار بروان او ساتا اسی ندا دے پاکلے نا چھتا کز نشو بل الاختلاب نشو ہمی سیدی راہ چلا فدی نیغ لار خودی را تقولی را خودی نیغ لار نم کزاوما فدی برابر جاری ساتا. او بعض علماء وي اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على صراط المستقيم فده نيغ الاربانين ثابت قدم قساطا ثبتنا خلائي من صراط المستقيم باني ثابت او دائم لرا فيده ده مثال راسي ده لك يوصري والاروي نبل وطوي ادريغا زرازم يعني تخو ولا ليخو پده ولا لبان الدوام اوكا ادريغا زرازم ده خو مخينا ولا عزي نو ولا لطوال ادري دو حكم عرب وي قم حتى اعود اليك ادريغا ترسو كمي پوري ترسو شزب تراشا ادريغا زرازم ده مطلب پاربه كده دم على ما انت عليه لا تجد كم حالي نفدي دوام ولا را اهدنا الصراط المستقيم خدايا من تدي هداية كل دي خبالار ده هداية على الدوام راكا او ده هداية يومانا دا سيبا مهرباني سر رهن مايكول الهداية دلالة باللطف لار خودل دي خطا لطف و مهربانه ولذلك تستعمل في الخير دا دي وجنا لفظ دا هدایت دا خير پا جاي كي استعماله صراط مستقيم ستوي صراط المستقيم هو الطريق الواضح لا اعوجاج فيه صراط المستقيم اغا واضح لا رتويل شيء تباغي كي كوغوالي نوي حضرت علي رضي الله تعالى عنه هذا صراط المستقيم ما ندا شكي هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم صراط المستقيم خشري هو حبل الله المتين دا الله مزبوط رسيدا قرآن دا الله رسيدا مزبوط را وهو الذكر الحكيم دا محكم ذكر ري وهو الصراط المستقيم هم دقني غلارنا دا معنى تفسير ابن كثير كرينا او بازي وي مراد دين اسلام دي فهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه صراط مستقيم سي شي دي دا الله دين لي كي كوغوالي پاكي نشتر دين اسلام مجاهد رحمت الله عليه وي وي مراد دين حق دي ابو العالية رحمت الله عليه فرمائي وي هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده صراط مستقيم سشيري وقفل في غمر عليه السلام وداغين رسو ابو بكر صديق وعمر فاروق رضي الله تعالى عنهما ويدا صراط مستقيم بي وده طول اقوالك ستعارض ومنافات نشتا بل كده طول فصراط مستقيم كداخل لي ده يوب المؤيد او تسجد كون كي زكا ده في غمر عليه السلام اتباع دا ابو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما اقتداء دا حق اتباع دا تفسير ابن كثير فرمائي وكل هذه الاقوال صحيحة دا طول اقوال فخفل زي شهيري وهي متلازمة يوم السر لازم لي فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ويشاك ده پیغمبر علیه السلام تابداري وكلا ورپسي ده پیغمبر علیه السلام ده دو ياران تابداري وكلا ده حق تابداري وكلا فقد اتبع الاسلام ده تابداري ده اسلام وكلا ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن ده اسلام تابداري وكلا ده قرآن تابداري وكلا وهو كتاب الله حوله المتين وصراط المستقيم دا دا الله كتاب دي مضبوط رسي دا دا صراط مستقيم دي فكلها صحيحة مصدق بعضها بعضا دا طول أقوال شهيري بعض دا بعض التصديق كي حافظ ابن قيم رحمة الله عليه دا صراط مستقيم تبارك فرمائي وی صراط مستقيم اگر نیغ لار دا چه پاره کی پینزو صفتو ندی یو دا چه دا لار مستقيم نیغ دا سید دا لار دا زم دا مقصد تا رسیدو والا دا او درین صفت داری چه دا طول و نزیات قریب او نزده دا خوصلو رم صفت داری چه دا لار گوری فراخ دا تنگ لار نده چه پک برخ برخ خون خلی دا دین لار دیر فراخ دا صراط مستقیم او پینزم دا چه مقصد منزل مقصود تا رسیدو دا پارا دا دین علاوه بل لار نیشتا دقیتا صراط مستقیم دا فبلتا چه دا صراط مستقیم پا تعین که کم اقوال ذکر شو دا صفات پا چه موجود دی دین علاوه بل لار نیشتا ان الدین عند الله الاسلام دین مقبول الله فنزبان دا اسلام دا كل لار دا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه دا دين اسلام مغير بل لار كشا اغسطا دا دين صراط مستقيم مغير كبل لار كشا اغسطا فلن يقبل منه خبيبة الشرم قبول منه بالكل بقبول منه وزدين لار سراء قمراهان وشيطانان مختلف نور لار جوري كليلي إذا دغ لارنا لخذ يسوء المسلمان مساكي فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي فاهدنا الصراط المستقيم خذ استقامت راك فديني غلارا فديم ثابت قدم أساتا ودا استقامت دا توسط او اعتدال توي ميان روي توي نفك كميوي ونفك زياتيوي دا يهوديان غندنوي جا عيسى عليه السلام تسفق نسبت نكريدي دا عيسى يان غندنوي جا عيسى عليه السلام خدية رسول دي دا خدية ربية رسول دي نفك كميوي ونفك زياتيوي صراط الذين أنعمت عليهم لارد أغقلكو أنعمت عليهم كتاب آغوي إنعام كرده خفل فضل وإحسان لتكرده وصبا كم خلقو بان لإنعام وإحسان شويري داغي بيان سورة النساء الله فرماي ومن يطع الله والرسول أغصوك كتاب دارية دا الله وكذا الله دا رسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما هذا صوت حكم أمن إذا الله دا غد رسول ندي إذا أغد تخان سربي كبشاء الله إنعام كريم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم في الله في إنعام كريري وص الله إنعام فشا كريري منعم عليهم من النبيين النبيان لي والصديقين والشهداء والصالحين يغى صديقين شهداء صالحين لي سنور دلي الله ذكر كريري اول دا خدای خاص بندگان پیغمبران نبی اغا چاہتاوی چی اغا دا اللہ دا ترن وحی راغلی او صدیق اغا چاہتاوی چی پا پیغمبرانو نازل شوی پیغامات او احکامات دا زرد اخلاص منی اغا غی پا صداقت بانی گواہی ورکی بغیر دا دلیل نے تصدیق کی او شہداد شہید جمع شهيد اغا شاتوي كده في غمبران وقع حكم باني دخل زان دخل سر قرباني واركي والصالحين الصالحين لصالح جمع نيك بختا اغا خلق كده اغوي مزاج ذات جور دي شهر ميكي بس ذات بالمزاج والطبيعت دي دخراب وخبر نزان بج ساتي مطلب دا چې دا سلور والا قسم خلق چې کوم دی آیات کې ذکر شو دا امت دا باقی افراد افضل او بهتر دی دا دین علاوه چې کوم مسلمانان دی او په درجه کې د دوی برابر نه دی او دا الله او دا الله د رسول تابعداري کې مشغول دی هغوی به هم د دغې سلور واړو ډلو په شمیر کې حسابېږي په دغه سلور ډلو کې به شمیر دی شي اوس دا داسې بزرګانو ملګرتیا دا د لوی مرتبه خبره ده دې ته به ابدي نعمتونه میلاویږي نو په اهدنا الصراط المستقیم خدایه مونږ ته نیغه لار وښیه اوس د نیغې لارې لپاره دی ونه وي چې خدایه ما ته د قرآن لار وښیه صراط القرآن دی ونه وي چې صراط الرسول د پیغمبر لار راته وښیه دام یو وضاحتو چې د قرآن لار راته وښیه د پیغمبر لار راته وښیه نو الله تعین وکړو قرآن او رسول یې یاد نه کړو ای صراط الذین انعمت علیهم بندګان یې ورته وښول نو صراط مستقیم معلومولو دپاره د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د اتباع سره سره د خدای د خاص بندیانو اتباع هم ضروري ده کم خلک چې د قرآن او د رسول په لار روان دي هغوی سره یوځای شه یوازې کتاب د انساني تربیت دپاره کافي نه دی یوازې کتاب د انساني تربیت دپاره کافي نه دی کنی پیغمبر خدای سره رالی بس قرآن بس و پیغمبر یې ولې رالیږه نو یوازې قرآن کافي نه وسره استاد پکار د پیغمبر علیه السلام خدای رالی او یوازې پیغمبر هم کافي نه ځکه چې پیغمبر خو تر قیامت دنیا کې نه پاتې کیږي نو خدای قرآن او پیغمبر ذکر نه کړل او داسې یو جماعت یې ذکر کړ چې هغه به تر قیامت وي صدیقین شهدا صالحین وحسن اولئک رفیقا دا ډېر ښکلي ملګري دي پیغمبر علیه السلام فرمایي وي مخکني امتونه د هغوی په شان دا امت به هم ډلې ډلې کېږي یهودیان یو اویا ډلې عیسایان دوه اویا ډلې مسلمانان به درې اویا ډلې شي او په دې کې صرف یو ډله به نجات مومي دا نور به دوزخیان وي صحابه کرام تپوس کی ایو ډله څوک ده چې په حق باندې وي ما انا علیه و اصحابی دا هغه خلک دي چې په کومه لار زه یم او زما صحابه کرام په کومه لار باندې بیا پیغمبر علیه السلام خلق وښول قرآن او حدیث نه ما انا علیه و اصحابی نو د انسان د تربیت لپاره صرف کتاب او روایات بیانول نه کافی کیږي بلکې ماهرین انسانان ورله پکار دي رجال الله د پیلر ماسور جوړېدو دپاره کتاب نه کافی کیږي کورس بس کتابونه ځان له کورس واخله او کور ناسیا کورس وګورول ټیلر به درنه جوړ ټیلر ماسور چې جوړېږي نو ټیلر ماسور سره به شاګردي کوي انجینیر او ډاکټر که جوړېږي نو انجینیر او ډاکټر سره به شاګردي کوي یوازې د هغوی په کتابونو کار نه کیږي اګریکلچر او زراعت کې که مهارت غواړې نو کور په ناسته نه کیږي چې کتابونه وګوره هغوی سره به ناسته پاسته کوي نو که رجال الله سره د ځان یوځای کړو د الله ښکلي بندیان د هغوی سره د ځان یوځای کړو نو څه به درنه جوړ شي او بغیر د رجال الله نه جوړېږي نه ځکه الله فرمایي فادخلی فی عبادی اول ګورې زما بندیانو کې داخل شه زما نیکان بزرګان بندیانو ګوره چې د هغوی ژوند د قرآن او د حدیث موافقي فادخلي في عبادي او انزما در كل بجانك شامل شاء وادخلي جنتي رسط بجنت تذي جنت تطلو لفارة صراط مستقيم رجال الله أجورا هذه ندام معلومي جي دا چا تقليد بشي چا پسي برواني جي هداية مندل دا فارة چا پسي برواني جي دا صراط مستقيم تعين تاتا اللاوك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين دا تقليد تشيري دا تقليد حقيقة داري كي پيروي و تابداري دا قرآن و دا سنت مقصود وي و دا قرآن و دا سنت دا تشريح او مراد معلومول دا پارا فحيثيت دا شارح دا قانون دا صلاح و صالحين و امامان و بزرگان و تشريحات و وضاحتن و بان اعتماد افليشي فچا با اعتماد كي وچه دا فچا اعتماد كي نو دا گوري شارح بي تشريح كون كي بي شارعنا كي دا گوري خطل قانون جوري شارعنا شارح دا وجه دا چه دا قرآن و سنت پا قطعي واضح احكامو كي دا يو امام تقليدا ضروري ملي كم احكام كي واضح لي قطعي لي اغيك يو امام تسمى دا براه راس الله دا الله رسول فسل عشاء ساعد دا الله دا رسول فكار لي او پا كم دا كي تي پا قرآن و سنت كي اجمال وي تفصيل فكي لوي يا سا ابهام فتوالي وي یا سو آیاتون دو احادیث او بل سر تعارض پا کراشی نطبق دے که خپل تعبیر و تشریح باندے اعتماد مکوا دزان نمخ کے بزرگان او گور پاوی اعتماد کا ندا سلور امامان دی امام ابو حنیف رحمت اللہ لے امام مالک رحمت اللہ لے امام شافی رحمت اللہ لے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لے دا سلور بزرگان دا زمان دا قرآن و دا حدیث استازان دی جيت من پیغمبران نوا صراط مستقيم كي من دا غسلور و امامان و پشتول دنیا روانا دیتا تقلید شخصی وی نو تقلید شخصی ناروان لی دا قرآن و دا حدیث نمعلوم لی یوسف علیہ السلام چی مصر تلار من مصر كاغا تقرير كده واتبعت ملة آبائي ما دخلوا بابا جانا تابداري كده إبراهيم عليه السلام إسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام غير تقليدات تقليد شخصي ما دخلوا بابا جانا تقليد كده فتلك بابا جانا تميغ لاروي أو فرناكي تلوي ندابوي تقليد لازم لي او کده چا بابا جان پا تیاره کی تیاره والا پا تیمه بنده و دا سلور امامان دا پرنان کی دی او دوی تا خدای علم و پوی ور کرده و محارت ور کرده و دوی دا قرآن و دا حدیث تشریح منده کرده فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خدای وی که نپویگی اهل ذکر عالمان انہوں تکو سکتا سلور عالمان دی دنیا لوے لوے خلق و پشیر وانی سلور امامان اس اغمر مہارت اغمر پویا اغمر تقوی دے موجود وقت کی نشتا نسکہ بیا علماء اتفاق کرے لے کہ دے سلور امامان انہوں رستو بیا نور امامان دے مجوری کی پنزم امام دے سوس مجوری بس سلور امامان کیا دی رسول دنیا سلور امامان کیا دی اور پنزم امام بیا پاتے دی هذا رشتو قابل مدين دا صحابة الكرام قدور كهم تقليد شخصي تستعمال شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار